Să Dumnezeu ne nădăște nasă, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și Întutor, Laudaților, Apostoli, ale Sfântul Apostol Iuda, fratele Domnului și Atrod, împreună cu Dânsa, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întrusins, Părintelui nostru, Ioan Gură de Ar, Patriarul Constantinopol, ale Sfință Drept, să Dumnezești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un pun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și pururea și în vecii vecilor. Iată-ne ajungi cu ajutorul Bunului Dumnezeu la câteva zile de Sfinții Apostoli, Marea Sărbătoare, în cinsta celor doi mari corifei care au dus cuvântul Evangheliei pe Mapamon. Dar mai înainte de Sfinții Apostoli, Biserica va serva iubiților credincioși, vineri, mai exact, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoare destul de mare, care culminează cu venirea ultimului proroc care a vestit nașterea Domnului nostru Iisus Hristos din pururea Fecioara Maria, care a propovăduit apropierea Împărăției lui Dumnezeu. Iată-ne astăzi în Evanghelie cum Mântuitorul ne învață ca pe niște copii de ceea ce să ne îngrijim în viața noastră cotidiană. Așa cum un tată și o mamă își urmează copiii să-i pas cu pas ca să-i învețe, să le pregătească cărarea spre intrare în viață, păzindu-i ca să nu greșească. Așa Mântuitorul ne învață pe noi creștinii, cei ce credem în El și păzim poruncile Lui, cum să ne păzim de cursele vitrege ale diavolului. Deci tot ce ne-a învățat Mântuitorul și tot ce a spus apostolilor să ne învețe nu este altceva decât paza împotriva diavolului care a pus gheara prin căderea lui Adam din Eden pe trupul nostru. Deci el aceasta a cucerit de la om conștiința, că dacă a cucerit conștiința care este tribunalul suprem al omului, de acum trupul îl duce unde vrea dacă îi este bolnavă conștiința omului. Pentru aceasta Mântuitorul apelează atât de des la conștiința noastră ca să o avem mereu trează sau, cum spunea Sfântul Isaac Sirul, un câine păzitor al sufletului nostru. Deci, iubiților credincioși, astăzi Mântuitorul ne învață de ce să ne păzim în viață și de ce să avem grijă. Așa cum niciodată nu poți ca să iubești pe doi deodată, așa aici nu poți ca să fii prieten și cu Dumnezeu și cu Mamona, antagonici fiind. Dumnezeu care este lumină, iată că în opusul său, prin voința sa, l-are pe diavol care este stăpânul întunericului. Pentru aceasta Evanghelia de astăzi începe că luminătorul trupului tău îți este ochiul. Și dacă ochiul tău este luminat și trupul îți va fi luminat, și dacă este întunecat, trupul îți va fi întunecat. La aceasta se referă evanghelistul de astăzi, La ochii sufletești ai omului cu care noi discernem judecățile lui Dumnezeu și poruncile dumnezeirii. Că dacă ai ochiul lăuntric al sufletului luminat, atunci pricepi destul de bine tainele dumnezeirii și te încadrezi în poruncile lui Dumnezeu, lucrând zi și noapte mântuirea ta. Iar dacă ochiul tău ți este întunecat, evident că plutești în întuneric. Și atunci, putind în întuneric, vei fi într-o cârmă a diavolului care este stăpânul întunericului. Iar la doi domni, deci nu poți sluji niciodată, și mai exact și lui Dumnezeu și diavolului, așa cum face lumea la ora actuală, căutând să-și împace trupul slujind diavolului și totodată să aibă o împăcare cu Dumnezeu, cu Stăpânul Luminii. Iubiților credincioși, Mântuitorul ne arată în Evanghelia de astăzi că nu ni se cade să ne îngrijim prea mult de partea trupească și de ceea ce să îmbrăcăm noi. Fiindcă Dumnezeu, care le-a așezat pe toate într-o rânduială perfectă și le poartă de grijă tuturor viețuitoarelor, cu atât mai mult va purta de grijă omului care este apogeul lucrului lui Dumnezeu. Și pentru aceasta ne spune Mântuitorul, că atunci când ne stăpânește frica că ce vom mânca mâine, să ne uităm la păsările cerului care nici nu ară, nici nu adună în jitnițele lor, dar nici nu găsești una moartă de foame. Noi, parafrazând această idee, putem să mergem mai departe, să privim în adâncul oceanelor, unde este un număr incomensurabil de vietăți și nimeni nu le poartă de grijă dintre oameni sau din alte fături ale lui Dumnezeu, ci însuși Dumnezeu. Și dacă la atâtea vietăți din pântecele mărilor și a oceanelor niciuna nu moare de foame, ci le este purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cu cât mai mult Dumnezeu va purta de grijă omului. Apoi, pentru cei care se îngrijesc că ce vor purta pe trupul lor, cu ce se vor îmbrăca, imediat se dă replica tot de Domnul, zicând, uitați-vă la crinii țarinei, care nici nu toc și nici nu țes și se îmbracă în acel alb atât de curat, atât de pur și atât de mult tânjit de Solomon. Aici facem o mică paranteză că Solomon, în toată slava lui imperială, iubea foarte mult albul. Pentru aceasta el se îmbrăca mereu în vestimentație albă și spunea, sfătuia pe supușii lui să umble mereu în alb. Deci dacă dorea atât de mult această culoare care exprimă puritatea, curățenia, și el, împărat fiind, căuta să aibă vestimentația cât mai albă, iată că nu a ajuns în înțelepciunea lui la albul crinului. Și crinul nu se îngrijește deloc ca să se îmbrace haina lui în albul acela atât de curat. Deci dacă o simplă iarbă care crește, se usucă și în foc se aruncă, cum spune Mântuitorul, poartă o vestimentație atât de frumoasă din grija dumnezeirii, cu atâta mai mult nouă, cum nu ne va purta Dumnezeu de grijă? Tot pentru cei care se tem de trup, ce vor mânca și ce vor îmbrăca, Dumnezeu iarăși le dă replica, parcă învățându-i din nou. Oare cine din oameni poate să își adauge statului său un cot? adică din trupul tău, cine vrând ca să crească mai mult sau să-și oprească creșterea, va putea fără rânduiala lui Dumnezeu. Dar vedeți dumneavoastră tot mecanismul din om care întreține viața și creșterea lui materială, care este atât de complicat, o mașinărie cum alta în univers nu mai este. Oare cine o pornește, cine îi poartă de grijă și până când îi se sfârșește viața? Nu Dumnezeu! Oare tu, omul, îți porți de grijă în tot procesul tău biologic? Deci dacă Dumnezeu, care poruncește inimii să bată și toate organele funcționează la cotele lor înalte, din porunca dumnezeirii, oare nu are grijă Dumnezeu ca să nu mor de foame mâine și să nu umpli gol, ci îți va purta de grijă și de vestimentație și de hrană? Temerea aceasta că va muri omul de foame sau va umbla gol vine din necredință. Dacă vă amintiți dumneavoastră că una din ispitirile diavolului către Mântuitorul a fost aceea asupra pântecelui, că a 40-a zi de post, diavolul vine și îi spune Mântuitorului, deci tu Fiul lui Dumnezeu poruncești acestor pietre să se facă pâine. Deci l-a ispitit pe Mântuitorul în îmbuibarea pântecelui și atunci Mântuitorul menționează: nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău, că tot omul se va hrăni și cu cuvântul lui Dumnezeu, nu numai cu pâine. Deci omul, iubiților credincioși, să satură cu cuvântul lui Dumnezeu, acesta este cuvânt înalt, adică atunci când ai credința în Dumnezeu și tot procesul tău biologic se încetinește, te simți un alt om, te simți un om nu hrăpăreț și alergând mereu, mereu după mâncare. Fiindcă atunci când va veni Antichrist și va arunca acea foame și sete pe pământ, oamenii vor fi disperați după cele materiale și atunci se vor vinde sufletește celui căruia îi va da bucata de pâine și bridul de apă. Dar pentru cei care au cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor, nu va avea nevoie de pâine și de apă, că se vor sătura în chip nevăzut către Îngerul lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, axându-se pe acest lucru, evreii în special și cei care au urmărit decăderea creștinismului au căutat ca să-l metamorfozeze pe om din chip și asemănarea lui Dumnezeu într-o viețuitoare hidoasă, uitându-se mereu în jos la pântece și cele de sub pântece, adică alergând de noapte până noapte spre cele carnale. Deci aceste lucruri sunt menționate de Mântuitorul pentru vremurile omului cât trăiește sub soare, ca nu cumva diavolul să-l ducă în pierzare, grijindu-se mereu de cele ale pântecelui și în felul acesta negrijindu-și sufletul, lăsându-l flămând, lăsându-l însetat, adică fără rugăciune, fără cugetare la Dumnezeu. Lucrul foarte greu de înțeles, mai ales pentru omenirea timpurilor de astăzi. Că masoneria și toți cei care au avut interesul să distrugă creștinismul din temelii au căutat ca să scoată omul în cărările vieții lui fel de fel de mijloace ca să-i sustragă atenția și în felul acesta să-l facă mai mult o slugă a trupului decât robul lui Dumnezeu. Este groaznic pentru cei care, făcându-și din pântece și din trup un Dumnezeu, un idol, au conștiința adormită și odată cu conștiința adormită le adorme Dumnezeu în conștiința lor. Ați văzut dumneavoastră că odată cu înaintarea spre timpurile apocaliptice, oamenii efectiv sunt furați prin mass media, prin cuvinte pompoase, sunt furați ca niște odoare ale lui Dumnezeu și duși în pântecele iadului fără știrea lor. Acest lucru se vede din ce în ce mai pronunțat prin proliferarea tuturor mijloacelor de distracții, a mijloacelor omului de a trăi din ce în ce mai bine trupește. În țările occidentale, unde viața este la apogeu ca stare materială, nu s-a făcut altceva decât transformarea omului din chip și asemănarea lui Dumnezeu într-un chip hiduos față de cer. Adică el nu cugetă decât cele carnale. Și aici a vrut ca să ajungă diavolul să-i sustragă omului timpul liber și în felul acesta el își părăsește sufletul care are nevoie de rugăciune, care are nevoie de cugetare spre Dumnezeu, că aceasta este hrana nemuritoare. Care ați fost atenți, ați văzut în încheierea Evangheliei că toate acestea carnale neamurile le caută. Iar vouă, adică cei care sunt creștini, să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și restul vi se vor adăuga vouă. Deci, pornind în cărarea vieții tale ca un creștin, caută întâi împărăția lui Dumnezeu, că restul celelalte carnale ți se adaugă. Deci, pornind din start pe acest scop divin, Dumnezeu îți adaugă restul acesta, adică din cele materiale. Dacă privim în istoria creștinătății, îl vedem pe Avram bogat, om cu 318 slugi, cu o bogăție incomensurabilă, dar iată că el nu rămâne răpit la numărul bogăției lui și a slugilor, ci el își are partea lui de comuniune cu dumnezeirea în rugăciune și în cugetarea lui Dumnezeu. Îl vedem pe Iov foarte bogat, după cum îl descrie Scriptura, cel mai bogat om al ținutului aceluia. Dar dacă el avea părticica lui de bine către Dumnezeu, cugetarea la Dumnezeu nu era părăsită, nu era umbrită de bogăție, iată când a venit diavolul și l-a băgat în ispită, și l-a deposedat de tot ce avea material, i-a rămas cel mai scump odor, credința în Dumnezeu cel adevărat. Când i se vestea că a pierdut turmele de oi, au pierdut casele, au pierdut bogățiile, au pierdut și copiii, el nu făcea o tragedie din aceasta, ci pur și simplu exclama către cer: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. La auzul acesta, cel care îl pândea la orice cuvânt pe Iov, diavolul se cutremura de statornicia în credința acestui om. Poate mulți dintre dumneavoastră ați văzut oameni care au avut corabia vieții lor ieșuată, adică au avut pierderi mari în viața lor și datorită faptului că nu au fost întăriți în credință, s-au sinucis. Deci iată unde duce faptul că nu l-ai pe Dumnezeu în conștiința ta. Te duce și te face un rob al pântecelui, un rob al banului și atunci nu mai ești rob al lui Dumnezeu. Referitor la acest cuvânt, că noi ne numim robi al lui Dumnezeu, trebuie să-l înțelegem în sensul figurat acest cuvânt, că nu suntem practic robi ca niște slugi ai lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne robește pe noi, ci omul pus la mijloc între lumină și întuneric, el nu poate să stea într-o poziție de sine stătătoare, el este atras ori spre lumină prin conștiința lui, ori spre întuneric. Și atunci tu trebuie să fii un rob. Dacă te duci spre întuneric, ești rob păcatului, rob încarnării tale, care prin aceasta nu te faci decât un rob al diavolului. Și să fim mai concretizați în această idee. În această idee, curvele străzilor, ele robesc pe un altar și sunt cu adevărat roabe și curvarii, fumătorii, bețivii, ei deja sunt dependenți de acest idol care îi stăpânesc și fiind dependenți, evident că sunt robi. Dacă te atrage pământul și din noapte până noapte uiți că ești om și obosești și badori pe gria ta, crezând că îți înmulțești hambarul, te face rob unui scop care este atât de trecător. Și pentru acest lucru am menționat Evanghelia că noi suntem robi al lui Dumnezeu, adică decât să fim robi a unui scop trecător. Și atât de naiv, de efemer, mai bine te numește rob al lui Dumnezeu, în sens figurat, adică să faci poruncile lui Dumnezeu, că făcându-le te duci și în împărăția lui Dumnezeu și să recucerești locul pe care l-ai pierdut. Ați observat dumneavoastră în cursul vieții dumneavoastră de multe ori că aduci și bani, aduci și bucate, aduci de toate, dar parcă niciodată nu-ți ajung. Nu este acel spor în casă. Iar cel care este mai sărac și aleargă spre Dumnezeu îi întrece. Iar tu alergând spre cele materiale nu-ți ajung. Și în felul acela ești un om necăjit, un om cracasat, un om zbuciumat de noapte până noapte. Pentru asta a menționat Evanghelia, vai de bogatul care nu-și pune preț pe sufletul lui, fiindcă fiind robit de bogăție, din noapte până noapte robește banului și celor de sub pântece, fiindcă la acestea l-atrage, neglijând partea sufletească, până când? Până când în noaptea vieții lui vin îngerii și îi spun, nebune, vor veni și îți vor cere sufletul de la tine. Cred că sunt de prisos aceste cuvinte, fiindcă de multe ori vedem în viața noastră cotidiană cei de lângă noi, semenii noștri, care sunt plini de toate cele, cum le-a bătut la ușa vieții lor și au fost nevoiți să îngenuncheze în fața morții, drapelul vieții lor. Ne amintim din viețile sfinților de o femeie care era foarte bogată, și avea 10 slujnice, dar era creștină. Atingându-se dumnezeirea de sufletul ei, iată că și-a lăsat averea și s-a dus în pustie, acolo să fie într-o comuniune cu Dumnezeu. Și cum s-a descoperit acolo unde era ea în pustie? Un oarecare de stareț s-a dus la o mănăstire la alt stareț și stând de vorbă în poarta mănăstirii a văzut cum o pasăre a venit și a luat o creangă plină de prune. A luat-o în cioc și s-a tot dus, dar era o ducere a acestei păsări anormală, că se vedea că parcă se oprea din loc în loc, anume stârnindu-i curiozitatea celor care o vedeau. Și s-a dus după această pasăre până când a ajuns la o prăpastie. Uitându-se după ea, a văzut cum două mâini slăbănogite s-au întins la ciocul acelei păsări și a luat creanga plină cu coame. Ducându-se acolo și chemându-l pe Dumnezeu în ajutor, a intrat în discuții cu acele persoane și și-au spus viața că ele de fapt trăiesc de zeci de ani acolo și sunt hrănite de o pasăre a cerului. Oare cine a poruncit acelei păsări să ducă în ciocul ei în fiecare zi niște poame cu care să-și sature carnea acelei viețuitoare acolo? Îi găsim pe evrei cârtind asupra lui Moise și al lui Aron că ne-ai scos din pământul Egiptului unde aveam carne. Aveam pântă ce ne-a asigurat și ne-ai scos aici în pustiu ca să murim de foame. Și iată că Dumnezeu poruncește norilor și de acolo din înaltul norilor le plouă mană cerească, le plouă păsări ca să mănânce, să se sature în încarnarea lor. Dar cum spune Scriptura, încă mâncare fiind în gura lor și moartea a venit peste ei pentru cârtirea de care a dat dovadă. Trăgeau să moară fiindcă nu mai aveau apă. Și iată-l pe Moise iarăși zbuciumat, ridică ochii spre cer și lovind piatra cu bastonul, izvoresc 12 izvoare de apă rece din care se adapă poporul lui Israel și îl scoate în afara pericolului morții. Îl vedem pe prorocul Ilie, ducându-se în pustie și acolo, hrănit de un corb, în fiecare zi aducea o bucată de pâine și o bucată de carne. Oare cine a poruncit acestor vietăți ca să hrănească pe prorocul Ilie? Nu Dumnezeu! Deci, iubiților credincioși, pentru viacul acesta care ni s-a dat nouă să-l trăim, pilda de astăzi ne înțelepțește ca să nu fim prea lipiți de cele carnale, ca nu cumva să ne pierdem sufletul. Ați observat cum omenirea se închină din ce în ce celor carnale a plăcerilor trupești. Pe această temă încep ca să scoată niște dogme aparte, ca să-și odihnească conștiința lor și față de cer. Iată-i catolici au ajuns chiar în pragul ereziei pe această temă, că l-au mutilat pe Dumnezeul în care au crescut ei de mii de ani. L-au mutilat în felul că au proliferat cele carnale și în conștiința lor l-au adus chipurile pe Dumnezeu. Și cum l-au adus? Un Dumnezeu mutilat, un Dumnezeu distorsionat din atributele Lui absolute. Au distrus posturile. Le-au rămas acum în ultimii ani doar vinerea să o postească. Și culmea că Papa din Vatican a dat o dispensă că cine nu poate posti, poate să mănânce de dulce, adică la ei postul să nu mănânce carne și să facă o faptă bună în ziua aceea. Ce naivități de a duce omul ca pe un copil cu un zăhărel chipurile în Împărăția lui Dumnezeu. Îl vedem pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venind și plutind mântuirea omului, nu a sa. Cum? Postim 40 de zile și 40 de nopți, ostănindu-se, rugându-se și în cele din urmă, jertfindu-și trupul pe crucea Golgotei, prin oscări, prin scuipări, prin bătăi și prin moarte. Și știm că nu este elev mai mare ca dascălul său. Deci dacă Mântuitorul, trupul său material, l-a muncit și l-a trecut prin acest supliciu, oare noi care suntem predispuși la toate cursele carnale întinse de diavol, nu ni se cade să ne supunem și noi trupul, nu la supliciile martirilor, ci măcar la un pic de rugăciune făcută cu nevoință, un pic de post, un pic de meditație spre Dumnezeu. Ați văzut că atunci când te ajunge un necaz și îți umple ochii de lacrimi și îți sfâșie inima de durerea care te stăpânește, bucatele, cât de mândre sunt ele în fața ochilor, nu valorează nimic, ele se diminuează în fața otrăvii cazului care te stăpânește. Având în vedere că noi suntem într-un continuu necaz prin acel blestem divin în sudoarea frunții tale, îți vei câștiga pâinea ta, cade ni se ca păcatele care le facem cu știință sau cu neștiință în viața noastră, să le iertăm prin această nevoință, adică post și rugăciune. Să fim conștienți că niciodată nu poate să lășui în același locaș și întunericul cu lumina. Deci nu poate fi Dumnezeu cu mamona la un loc. Pentru aceasta ne-a învățat Evanghelia de astăzi, că nu poți sluji niciodată la doi domni. Adică fată tânără ce ești, sau femeie, sau... Până când îl uiți și apoi iarăși începi să te îmbraci în aceeași haina întunericului. Iarăși, fetelor, vă puneți pantaloni strânși pe voi, provocând atâta nebunii trupești, făcând pe bărbat să nebunească. Iarăși bărbații se duc la idolul lor sticla, cu fel de fel de băuturi, la fel de fel de distracții sau anturaje. Deci în felul acesta, astăzi, pentru o clipă, dacă ești cu minte aici, ești cu lumina, adică cu Dumnezeu, și apoi, ducându-te dincolo, slujești lui Mamona. Deci iată cum se potrivește pilda de astăzi. De gringolada în care preoții de stilul nou au adus omenirea, aducând-o până în pragul desnădejdii și a căderii abisale. A făcut pe oameni să mutileze sărbătorile, să mutileze posturile, să mutileze Sfânta Cruce și tot ce este sfânt în om. Ca drept dovadă că omul se mulțumește făcându-și o cruce schimonosită și în Sfânta Duminică se duce și muncește cot la cot cu păgânul și culmea că se numește creștin. Deci când trebuie să sărbezi învierea Domnului, adică Duminica, tu te duci în țarină, fiindcă așa te-a învățat biserica decăzută în veacul acesta. După cum ați fost anunțați că de anul viitor se scot definitiv cele două posturi, postul adormirii Maicii Domnului și postul Sfinților Apostoli. Iar sub incidența acestor inepții vor cădea și posturile învierii Domnului Hristos și a nașterii Domnului. Și uite așa se duce omul prin cuvântul slujbașului lui Dumnezeu în cea mai grea decădere, ajungând la ceea ce s-a prorocit de mii de ani, ecumenismul care va instaura pe Antichrist atunci când va slobozi Dumnezeu. Dar bineînțeles că el nu poate să vină pe un teren nepregătit lui, că dacă el este stăpânul întunericului și a putorii, bineînțeles că omenirea trebuie să-i pregătească prin păcat pământul. Și în felul acesta ținta a fost biserica dintotdeauna, iar în biserică slujitorii lui Dumnezeu. Aceștia cooptați prin diferite mijloace meschine, francmasonice, iar după ei omenirea. Iată că ce s-a spus duminică, s-a împlinit săptămâna aceasta. Patriarhul de Constantinopol a slujit cu papa de la Roma. Pentru dumneavoastră sunt doar niște simple cuvinte, fiindcă nu știți importanța ortodoxiei raportată la confesiunile exterioare ei și totodată la mântuirea sufletului omului. Noi credem că dacă zicem într-o zi, Doamne, Doamne, iartă-mă, atâta e de ajuns. Nu uitați că în timpul lui Noe, când făcea corabia, erau unii care nu blasfemiau pe Noe și ziceau că dacă totuși Noe va fi adevărat ceea ce spui, o să venim și să ne urcăm pe corabia ta și nu vom pieri. În nebunia lor s-au dedat la cele carnale și așa au făcut, dar bineînțeles că Dumnezeu nu a mijlocit acest lucru și toți au căzut de pe corabie și s-au înnecat. Dragi credincioși, a-ți mântui sufletul nu este un lucru ușor. N-ai să poți niciodată să-ți mântuiești sufletul ducându-l la lumină prin întuneric. Ascultând de cuvântul lui Dumnezeu și aducându-l ca o sămânță în pământul sufletului tău, vei păzi poruncile dumnezeirii și din păzirea lor îți va ieși rodul mântuirii, te vei face prieten cu Dumnezeu. Vedeți câtă nefericire păstorește pământul la ora actuală, câtă lacrimă, câtă durere, cât sânge, câtă neodihnă, cât zbucium pe capul oamenilor. Și totuși în acest zbucium omul crede că suferința azi și mâine se va duce la Dumnezeu. Atâta timp cât nu vei ține legea lui Dumnezeu și te vei mulțumi doar cu Doamne, Doamne, nu vei fi demn de împărăția lui Dumnezeu, după cum a spus Sfânta Scriptură. Te duci azi în cele carnale, te duci mâine, până când se slăbănocește acestea și ajungi un cârpo marginalizat de societate, un suflet a nimănui și atunci, cu niște mâini tremurânde, implori milostivirea lui Dumnezeu. Cum de fapt între noi toți se întâmplă acest lucru. S-ar putea să-ți fie tardivă acea strigare către cer, fiindcă Dumnezeu a stat prea mult cu brațele deschise, așteptându-te din cărările păcatului. Deci, iubiților credincioși, nu trebuie să luăm în extreme cuvântul de astăzi. Nu adică să fim ca niște asceți, dar nici să fim niște nebuni după bogăție. Amintiți-vă de pilda aceea, de acel om care era atât de lacom după aur și a făcut atâta rugăciune la Dumnezeu ca pe tot ce pune mâna să-i se facă aur. După îndelungi rugăciuni, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și în una din zile, punând mâna pe o piatră, s-a făcut aur, pe un lemn s-a făcut aur. Era nebun când vedea că îi strălucește aurul în ochii lui, dar până când a flămânzit și a întins mâna spre pâine să-și sature pântecele și s-a făcut aur. Mănâncă aur dacă poți. Ați observat dumneavoastră în viața noastră cotidiană când te stăpânește o frică, când te stăpânește un coșmar. Când ai un necaz, toate sunt declasate, și aur, și argint, și plăcerile sexuale după care leargă omul din noapte până noapte. toate parcă sunt obositoare. Și atunci se trezește conștiința, se trezește sufletul, dar s-ar putea să-ți fie tardiv. Deci pilda de astăzi nu face decât anticipat, ne trezește spre cele sufletești, să le îmbinăm și pe cele carnale, dar într-un raport destul de înțelept, așa cum au făcut Sfinții Părinți și creștinătatea până la noi. Dragi credincioși, bunul Dumnezeu să ne înțelepțească pe fiecare dintre noi, să înțelegem fiecare pildă și totodată să ne raportăm la ea, să vedem ce ne îndreptăm din viața noastră. Iar lui Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.